Καλή χρονιά σας εύχομαι. Ευλογημένη. Και όπως το λέμε και το επαναλαμβάνουμε εμείς εδώ, οι οποίοι πάντοτε διαφοροποιούμε τις ευχές μας από τους κοσμικούς ανθρώπους, εύχομαι στη νέα χρονιά να είμαστε καλύτεροι, διότι τότε η χρονιά θα είναι καλύτερη. Τα μεγάλα τα λόγια και οι μεγάλες και πλατιές κουβέντες πρέπει να έχουν και μεγάλες προσπάθειες. Και δυστυχώς εδώ βλέπουμε ότι ακούμε μεγάλα και πανταχτερά λόγια, ακούμε διάφορες ευχές και από εκκλησιαστικούς και από πολιτικούς άρχοντες, αλλά δυστυχώς οι ευχές αυτές παραμένουν απλά ευχές, χωρίς να γίνονται ποτέ πραγματικότητα, διότι δεν υπάρχει το υπόβαθρο, δεν υπάρχει η υποδομή. Και εννοώ, όταν λέγω δεν υπάρχει υποδομή, μας λένε μεν καλή χρονιά, μας λένε μεν ευλογημένη χρονιά, αλλά δεν μας λένε πώς θα έρθει αυτή η ευλογημένη χρονιά. Ωραία μας τα λένε, δεν μας το διευκρινίζουν. Και δεν μας το διευκρινίζουν γιατί; Διότι ουσιαστικά δεν θέλουν καλύτερη χρονιά. Το λένε για τα μάτια, το λένε αυτό, και για τα αυτιά του κόσμου. Μπορούσαν να το διευκρινίσουν, να μας δώσουν να καταλάβουμε τι θέλουμε, τι πρέπει να κάνουμε στη νέα χρονιά. Δεν μας το λένε. Και οι μεν άρχοντες, οι άπιστοι και άθεοι άρχοντές μας, δεν πρόκειται να μας το πούν ποτέ. Αυτοί το μυαλό τους θα είναι συνέχεια στο τι τους λέει η μασονία, στο τι τους διατάσσουν τα ξένα κέντρα. Θα μας λένε καλή χρονιά και το μυαλό τους θα τρέχει πώς θα μας κάνουν να χτίσουμε αίμα τη νέα χρονιά. Εκεί είναι το μυαλό τους. Να μας πατήσουν στο λαιμό. Μην τον βλέπεις που γελάει και βγήκε στην τηλεόραση και σου κοκορεύεται και σου λέει το ένα και τον άλλο. Και ο ένας και ο κόκκινος και ο μπλε και ο κίτρινος και ο μαύρος και ο άσπρος και όλα αυτά. Όλοι τα ίδια είναι. Όλοι τα ίδια είναι. Σας το λέω και σας το υπογράφω. Όλοι είναι τα ίδια. Τους ξέρω τώρα πλέον. Και εσείς τους ξέρετε. Είναι όλοι κεφάλια της Λερναίας Ύδρας. Τι θυμάστε τη Λερναία Ύδρα; Όσοι εμείς τα θυμήθηκαμε αυτά, έτσι που πήγαμε στο σχολείο, θυμάστε. Είχε λέει 9 κεφάλια η Λερναία Ύδρα. Τις έκοβε στο ένα, έβγαζε 2 ακόμα. Τις έκοβες και τα άλλα 2. Τις έκοβες και τα 9, έβγαζε 18 μετά. Τι σημαίνει η κεφάλια της Λερναίας Ύδρας; Όποιο κεφάλι και αν σε φάει, στην ίδια κοιλιά θα πας. Έτσι δεν είναι; Όποιο κεφάλι και αν σε φάει. Έτσι είναι η εξουσία σήμερα, έτσι είναι. Ένα κεφάλι είναι πράσινο, το άλλο κεφάλι είναι μπλε, το άλλο κεφάλι είναι κόκκινο, το άλλο κεφάλι είναι κίτρινο, το άλλο κεφάλι είναι μαύρο, το άλλο κεφάλι είναι άσπρο, το άλλο κεφάλι είναι έτσι, το άλλο κεφάλι έχει μήτρα στο κεφάλι του, το άλλο έχει σταυρό, το άλλο έχει δεσπότη, το άλλο έχει πατριάρχη. Όσα κεφάλια, όποιο κεφάλι και αν σε φάει, στην ίδια κοιλιά θα πας. Μα να φύγουμε από το δεσπότη; Από το δεσπότη να φύγετε, από την εκκλησία να μην φύγετε. Από τους δεσποτάδες να φύγετε, από την εκκλησία να μην φύγετε. Δεν θα μας σώσουν οι δεσποτάδες. Θα μας σώσει ο Κύριος. έχουμε στην ουσία. Στην ουσία. Καλή χρονιά. Παλέψτε αδελφοί μου, με τον εαυτό σας παλέψτε, όχι με τους άλλους. Ο πατήρ Γερβάσιος, ξέρετε τι έλεγε, η αείμνηστη αυτή η ψυχή, ο Άγιος αυτός των πατρών, ξέρετε τι έλεγε. Του λέγανε, εσύ λέει με τα κηρυγματά σου θα διορθώσεις, λέει, τον κόσμο, θα διορθώσεις το Ρωμαϊκό. Και τους απαντούσε, ξέρετε τους απαντούσε. Θα διορθώσω, λέει, τον κόσμο, όταν πρώτα διορθώσω τον εαυτό μου. Κατάλαβες. Έτσι λοιπόν θέλετε να διορθώσουμε τον κόσμο εμείς, θέλετε. Θέλετε να διορθώσουμε τον χρόνο τον καινούριο που έρχεται να μην είναι χειρότερος από τον προηγούμενο, θέλετε. Θέλετε το 2008 να είναι καλύτερο από το 2007, θέλετε. Θέλετε, φαντάζομαι το θέλετε, δεν θέλετε. Λοιπόν, να γίνουμε καλύτεροι εμείς. Και βάλε κάτω και πετσόκοψε, να πετσοκόψεις τα πάθη σου, τις αδυναμίες σου, τις αμαρτίες σου και να πεις με τυρανάει αυτό το πάθος. Με τυρανάει αυτό το πάθος. Είμαι πολυλογού, είμαι ψεύτρα, είμαι άνθρωπος που κατακρίνω, δόλιος, πονηρός, υβριστής, τι είμαι. Στα λέει ο πνευματικός σου, δεν πας εκεί στο πνευματικό σου, δεν στα λέει τι είσαι. Σας κολακεύουν οι πνευματικοί, τι σας λένε οι πνευματικοί, σας κολακεύουν, τι καλή γυναίκα είσαι, έτσι σας λένε. Όταν πάτε εκεί πέρα έτσι σας λένε, φευγάτε άμα σας λένε τέτοια πράγματα. Άμα σου λέει καλό στην Αγία, καλό στην Αγία, τι καλή τι Αγία που σου σήκω, φύγε. Πήγε, θα σκολάσει αυτό, θα σκολάσει. Αν ο παπά σου λέει σε ελέγχει, ο πνευματικό σου, και σου λέει παιδάκι μου πρόσεξε γιατί έχεις αυτό το πάθος, έχεις το άλλο πάθος, έχεις το άλλο πάθος, έχεις το άλλο 3, 4, 5, 6, 7, βάλε αυτά τα 7 κάτω πάθη και πέσε από την 1η Ιανουαρίου του 2008, τέρμα! Τέρμα! Δεν έχει. Και τότε θα δεις, θα τελειώσει το 2008 και θα λες το Δεκέμβρη που θα τελειώνει, θα έρθει 31 Δεκέμβρη του 2008 που θα πάει να κοιμηθείς και θα κάνεις και εσύ τον απολογισμό σου, θα πεις, ω, δόξα σου ο Θεός, μέσα σε αυτόν τον χρόνο δεν ξαναείπα ψέματα. Πω, σε ευχαριστώ Κύριε. Η ωραιότερη χρονιά της ζωής μου. Να η ωραιότερη χρονιά. Να η ωραιότερη χρονιά. Ω, το 2008 δεν κάπνισα. Πω, δόξα σου ο Θεός. Δόξα σου ο Θεός. Να, γιατί περιμένεις να γίνουν καλύτεροι άλλοι. Γιατί αυτό κάνουμε εμείς. Εμείς να μείνουμε βρωμιάριδες και ελεηνοί και περιμένουμε να γίνουν καλύτεροι άλλοι. Όχι, να γίνω καλύτερος εγώ. Γίνω καλύτερος εγώ. Και άμα γίνω καλύτερος εγώ, όλα ομορφαίνουν γύρω. Άμα γίνω καλύτερος εγώ, άμα πάψω εγώ να πλαστημάω, άμα πάψω εγώ να βρίζω, άμα πάψω εγώ να κατακρίνω, άμα πάψω εγώ να κοσοπολεύω, άμα πάψω εγώ να λέω ψέματα, άμα πάψω εγώ να άμα αρχίσω μάλλον το 2008 να τηρώ το νόμο του Κυρίου, θα δεις τι ωραιότερος χρόνος θα είναι αυτός που θα περάσουν. Πολύ ωραιότερος. Θα ευχαριστήσεις τον Θεό μέσα από την καρδιά σου. Θα στράψει ο κόσμος μπροστά σου. Βλέπετε, αυτό έλεγε ο πατήρ Γερβάσιος. Άμα εγώ γίνω καλύτερος, τότε θα διορθώσω και τον κόσμο. Και άμα εγώ γίνω καλύτερος το 2008, και άμα εσύ γίνεις καλύτερος το 2008, τότε θα δεις ότι ο κόσμος άλλαξε. Το 2008 ήταν το καλύτερος χρόνος. Και ας τους άλλους τα λένε. Αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επομένως και εγώ επαναλαμβάνω, σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου το 2008 που άνοιξε πριν από 15 περίπου ημέρες, από 12 μέρες, να είναι χρονιά ευλογημένη μέσα στην οποία θα διορθωθούμε, θα γίνουμε καλύτεροι, θα γίνουμε πνευματικότεροι, θα γίνουμε να προσπαθήσουμε να γίνουμε με λιγότερα πάθη, με λιγότερες αμαρτίες, να μην γυρνάμε στα ίδια και γινόμαστε σαν εκείνο που λέει ο Άγιος Ιάκωβος. Ξέρεις τι λέει ο Άγιος Ιάκωβος? Ξέρεις τι λέει? Μην γίνεσαι, λέει, σαν το σκύλο ο οποίος γυρνάει σε λίγο και τρώει τον εμετό του. Κάνει εμετό, πάει παραπέρα και ξαναγυρνάει και τρώει τον εμετό του. Έτσι κάνει ο σκύλος. Και εμείς όταν γυρνάμε στα ίδια και στα ίδια και παραμένουμε ίδιοι οι χειρότεροι, τι κάνουμε? Κάνουμε μετό εκεί με στην εξομολόγηση και δεν προλαβαίνουμε να φύγουμε και το ξανατρώμε το ένα μετό. Ξανακάνουμε τα ίδια πράγματα. Αυτά σαν ευχές για το 2008. Και ερχόμαστε και πάλι να συνεχίσουμε την Παλαιά Διαθήκη, τα χρυσά αυτά λόγια της Αγίας Γραφής, που δεν υπάρχει στον κόσμο τίποτα πολυτιμότερο. Τίποτα πολυτιμότερο. Άμα το καταλάβατε, είσαστε κακομύριδες. Κακομύριδες είσαστε. Άμα δεν κατάλαβες το θησαυρό της Αγίας Γραφής, είσαι κακομύριδες. Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Διότι άκουσε τι λέει ο Δαβίδ, ο Δαβίδ ο προφήτης, αν διαβάζετε τους ψαλμούς, λέει εκεί κάτι πολύ ωραίο. Και Κύριε λέει, Κύριε, ηγάπησα τα λόγια σου. Τούτα είναι τα λόγια του Κύριου. Τούτα είναι τα λόγια. Καινή Διαθήκη που έχετε στα σπίτια σας, Παλαιά Διαθήκη, αυτά. Ηγάπησα, Κύριε, τα λόγια σου, υπέρ χρυσίων και τοπάζιων, περισσότερο από όλα τα μπιχλιμπίδια και τα χρυσά και τα διαμάντια και τα πριλάδια του κόσμου, αγάπησα του τόδου. Ποιος το κατάλαβε αυτό? Κανείς δεν το κατάλαβε. Τόσα χρόνια στα κηρύγματα, τόσα χρόνια, η τύχη εδώ, τα ξέρω καλύτερα από τα ξέρουμε εμείς. Και από μένα που τα λέω και από εσάς που τα ακούτε. Ηγάπησα. Τα αγαπάς τα λόγια του Κυρίου. Εδώ είναι ο θησαυρός. Ο θησαυρός μας, ο πραγματικός, αυτόν που θα πάρεις κοντά σου μεθαύριο, όταν θα σε βάλω στο κουτί, στο φέρετρο, για να φύγεις, όταν θα φύγεις τα μάτια σου εδώ, θα φύγει η ψυχή σου. Έτσι όταν θα πάρεις κοντά σου, θα πάρεις τα χρυσά, όλα εδώ θα μείνουνε. Χρυσά πάει μάζε στους σατές, λεφτά μάζε στους σατές. Εδώ δεν θα τσακωνώνται οι κληρονόμοι πίσω, θα τσακωνώνται, εσύ δεν θα πάρεις τίποτα. Αν θες να έρθει κάτι κοντά σου, θησαυρός ανεκτήμητος, είναι η Αγία Γραφή. Γιατί εκεί πάνω θα σε περιμένει ο Κύριος με την Αγία Γραφή. Εκεί στη Βασιλεία του θα σε περιμένει με την Αγία Γραφή ανοιχτή. Κι άμα τα διάβαζες τα λογιά του, κι άμα τα εφήρμαζες τα λογιά του, εκεί θα σε κρίνει εδώ, έλα εδώ. Δούλε, αγαθέ, έλα παιδάκι, μπράβο σου. Έλα. Δεν τα διάβαζες. Είδατε τι είπε στον πλούσιο. Προχτές την είχαμε αυτή, το θυμάστε, τον πλούσιο και τον Λάζαρο. Πριν από τα Χριστούγεννα, δεν τη διαβάσαμε αυτή την επιστολή, την παραβολή. Θυμάστε τι του είπε. Λέει Πάτερ Αβραάμ, του λέει Πάτερ Αβραάμ, να στείλεις τον Λάζαρο κάτω να πάει να πει στον κόσμο αυτά που γίνονται εδώ πέρα. Τι του απάντησε ο Αβραάμ, ο Κύριος δηλαδή, τι του είπε? Άμα θέλουνε να διαβάσουν Αγία Γραφή. Έχουσι Μωσέα και τους προφήτες. Ακουσάτουσαν αυτό. Το απέρριψε ο Κύριος, δεν θα σηκωθήκαν ως πεθαμένος. Σηκωθήκαν οι πεθαμένοι και τους ξανασκοτώσανε. Αυτό δεν κάνανε. Σηκώθηκε ο Λάζαρος και κυνηγάλανε να τον ξανασκοτώσουν. Οι Εβραίοι. Δεν χρειάζεται να σηκωθεί πεθαμένος για να σου πει τι γίνεται. Κοίτα, σου τα λέει εδώ ο Κύριος. Θέλεις, λέει ο Κύριος, είδες τι λέει ο Αβραάμ, θέλεις. Αν θέλουνε, είναι να το έχει γραφεί, να διαβάσουνε, να πάνε στα κηρύγματα, να τετώσουνε τα λαταφιά τους, να ακούσουν τι λέει ο νόμος του Κυρίου και μετά φεύγεις από εδώ, όχι να φεύγεις και αμέσως κατεβαίνοντας στο σκαλί να τα ξεχάσεις όλα. Να τα κρατήσεις, να τα φυλάξεις σαν θησαυρό μέσα στην καρδιά σου και να τα εφαρμόσεις. Είχαμε εξηγήσει τελευταία φορά το τον 11 και τον 12 στίχο των παροιμιών του Σολομώντος, και μας είχε πει, θυμάστε, ότι υπάρχει, λέει, δρόμος. Δρόμος. Τι δρόμος είναι αυτός? Υπάρχει ένας δρόμος που οι άνθρωποι, λέει, νομίζουν ότι είναι ο καλός ο δρόμος. Ο δρόμος της σωτηρίας. Αλλά δυστυχώς, λέει ο Κύριος, αυτός ο δρόμος κατεβαίνει, πιάνει πάτο της κόλασης. Τον πάτο της κόλασης φάει. Εισπιθμένα άδωνα. Έστειν οδός, υπάρχει δρόμος, είδω εκεί παραανθρώπης ότι είναι, νομίζουν οι άνθρωποι, λέει, ότι είναι καλός ο δρόμος αυτός. Καλός ο δρόμος. Να σας πω ένα τέτοιο δρόμο. Σας πω ένα τέτοιο δρόμο. Είδατε τι λένε σήμερα οι άνθρωποι, τι λένε. Τι λένε, πάνε στον, πηγαίνουν στον Αρχιεπίσκοπο, άντε ο Θεός να του δώσει μετάνοια και να είναι έτοιμος να φύγει. Πήγαν στον Αρχιεπίσκοπο και του λέγανε, ρε Δεσπότη, ρε Αρχιεπίσκοπο, ρε Χριστόδουλε, όπως το λέγανε, ρε Χριστόδουλε, κάνε κάτι, ρε παιδάκι, κάνε κάτι. Απλοποίησε όλα τα πράγματα. Τι να απλοποιήσω, τους έλεγε. Δεν είναι αυστηρή η Αγία Γραφή. Πετσόκοψε τη λίγο, ρε. Πετσόκοψε τη λίγο. Να γίνει πιο καλή, πιο ωραία. Να μας έρχεται πιο ωραία στα αυτιά. Τι είναι, δεν σε αφήνω να πάει να κοινωνήσεις γιατί έχεις φιλενάδα και φίλο. Δεν πειράζει. Κόφτε. Δεν σκύρω στο χέρι. Να στρογγυλέψουμε. Ναι. Να το στρογγυλέψουμε, ναι. Να το στρογγυλέψουμε. Είδες τι λέει εδώ. Ακούγεται, είδες τι ωραία που τα λέγατε κι εσείς. Εσείς μου τα λέγατε. Εμένα μου τα λέγατε. Παππούλης, μην είσαι τόσο σκληρός το λόγο σου. Πες τα πιο ωραία έτσι, να μαζέψουμε κόσμο, να μαζέψουμε παιδιά. Να μαζέψουμε παιδιά, να έχουμε εδώ πέρα παιδιά. Εσείς μου τα λέγατε. Είδες τι λέει εδώ. Σου ακούγεται στο αυτάκι σου ωραίο αυτό. Σου ακούγεται ωραίο, γαργαλάει το αυτάκι σου. Λες εσύ η μάνα που έχεις το φίλο, που έχεις το παιδί σου που είναι 30 χρονών, 25 χρονών, 20 χρονών και έχει τη φιλενάδα, λες, μωρέ, εντάξει έχει τη φιλενάδα, αμαρτάει, δεν πειράζει, κάτσε να του δώσουμε και τη Θεία Κοινωνία, να το έχουμε, να λέμε ότι το έχουμε και μέσα στην Εκκλησία. Είδες τι λέει εδώ. Νομίζεις ότι είναι καλός ο δρόμος. Και αμαρτία και Χριστός. Και η βρωμιά και η Θεία Κοινωνία. Δεν είμαστε και τόσο ακραίοι. Είδες τι λέει. Μην εξαπατάσαι. Αυτός ο δρόμος πιάνει πάτο της κόλασης. Εκεί είναι το τέρμα του. Περνάς εδώ ωραία, ωραία, καλά, ωραία, καλά. Τι ωραία, για φαντάσου. Έτσι λένε και οι χιλιάδες. Αυτό διαβάζαμε προχτές. Εδώ με τους κυρίους που έρχονται σε έναν άλλο κύκλο που κάνουμε κάτω στην Παυλές εκεί. Αυτό λέγαμε. Τι ωραία, τι ωραία. Και αμαρτία και Χριστός. Ωραία, καλοπερνάμε. Πολύ ωραία και αυτά. Καταλαβαίνετε. Ξυπνάει μια ωραία πρωία. Μου έρχεται μια συγκοπή. Με βάλω στο κουτί. Και η ψυχή μου που πάει στον πάτο. Στον πάτο της κόλασης. Και από εκεί είδες, εκεί στον πάτο της κόλασης πήγε και ο πλούσιος. Και από εκεί τον έβλεπε ο Αβραάμ από ψηλά. Έλα δηλαδή να μου βάλεις μια σταγόνα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Μα δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Πώς θα το κάνεις. Δεν γίνεται. Μα ο κόσμος κάτι να στείλουμε κανένα πεθαμένο. Δεν γίνεται. Αυτά ήταν τα φοβερά λάθη που έγιναν στην Εκκλησία. Ο εχονότα ακούει να ακούει, το είπε ο Κύριος. Δεν πειράζει. Ελάτε έτσι, ελάτε αλλιώς, εφαράστε σοτ, βάλτε κοντά, πάτε έτσι, εξελιχθείτε, εμπάτε, κοινωνάτε, κάντε την Εκκλησία αλώνη. Αλώνη. Την Εκκλησία αλώνη. Έτσι, γιατί μας αρέσει εμάς. Ετούτο θα μας κρίνει όμως. Ετούτο θα μας κρίνει. Ξέρεις τι λέει εδώ στην Αγία Γραφή, τα τμήματα, ξέρετε. Τα ξέρετε πολύ καλά. Και θα έχω κάτι που πιάνει όλες σας. Τι είναι αυτό που πιάνει όλες σας, ξέρεις ποιο? Τι λέει ο Πασαρός Παύλος? Η γυναίκα δεν θα μπαίνει, λέει, ακάλυψη στην εκκλησία. Το τσεμπέρι της. Δεν ξέρω. Σ' αρέσει, μη σ' αρέσει. Είδες προχτές, προχτές, είχανε Χριστούγεννα, οι Ρώσοι, είδατε, αν είδατε τηλεόραση, τους Ρώσους, είχανε Χριστούγεννα. Είδες τις γυναίκες μέσα, στην εκκλησία, τις πρόσεξες, όλες τσεμπέρι, όλες τσεμπέρι. Τι νομίζεις έτσι? Σου ήρθε εσένα, μου ήρθε εμένα του παπά και λέω σβήσω. Θα με σβήσει ο Κύριος εμένα. Να σβήσω, τι να σβήσω? Ποιος είμαι εγώ που θα σβήσω? Μου ανέθεσε ο Κύριος να σβήνω? Αυτή είναι η δουλειά μου. Ο Κύριος μου είπε, θα τα πεις όπως σου τα έδωσα εγώ. Ιδάλλως πήγε. Πήγε. Και γι' αυτό γίνομαι κακός. Και γι' αυτό έκλεισε το ράδιο κάτι. Θυμηθείτε, να θυμόστε που και που. Καλύτερα για μένα, καλύτερα. Έχω το κεφάλι μου ήσυχο τώρα. Δεν έχω κανένα να με ελέγχει. Καλύτερα. Αλλά βλέπετε, θέλουμε την εκκλησία μισοβέζικα. Και την αμαρτία και τον Χριστό, μην το παρακάνουμε. Και Χριστό και διάβολο. Και τα δυο μαζί, Μην τα αγριεύουμε τα παιδιά, μην αγριεύουμε τον κόσμο. Δεν αγριεύω εγώ. Αυτοί που τα λένε αγριεύουν τον κόσμο. Αυτοί τον αγριεύουν με την αμαρτία. Ο διάβολος αγριεύει τον κόσμο και ο Κύριος. Προχωράμε λοιπόν, πάρα κάτω. Διαβάζω. Ενεφροσύνες ου προσμίγνητε λύπη. Τελευταία δε χαρά εις πένθος έρχεται. Τι λέει εδώ? Εδώ τα λέει. Όποιος αμφιβάλλει, υπάρχουν εδώ μέσα, ξέρω, άνθρωποι που ξέρουν καλά και τη γλώσσα, ξέρουν ότι κάνω πιστή ερμηνεία, σας το έχω ξαναπεί, πάρτε και εσείς την Αγία Γραφή να δείτε, δεν σας λέω δικά μου πράγματα. Τι λέει? Ενεφροσύνες σε κάλεσαν. Σε κάλεσαν, λέει, να πας σε μία εφροσύνη. Τι σημαίνει εφροσύνη? Σε ένα γλέντι, σε ένα γάμο, σε κάλεσαν να πας. Τι λέει εδώ? Στην αρχή είναι όλα όμορφα και ωραία. Ού προσμίγνητε λύπη. Αφού σε χαρά πάμε. Σε χαρά πάμε. Να γλεντήσουμε πάμε. Δικοί μας άνθρωποι είναι. Να πάμε πάμε. Να πιούμε πάμε. Να πάμε στο μυστήριο πάμε. Στο τέλος λέει τι γίνεται. Τελευταία λέει η χαρά τι γίνεται? Πένθος. Η χαρά γίνεται πένθος. Γιατί? Δεν πρέπει να πάμε, παππούλοι? Παντρευόνται άνθρωποι δικοί μας, θα παντρευτεί το παιδί μας, θα παντρευτεί το αγώνι μου, θα παντρευτεί ο συγγενής, έχουμε υποχρεώσεις, δεν θα πάμε στο γάμο, δεν θα πάμε στο βάπτισμα. Να πας. Μα τότε τι λέει εδώ η Αγία Γραφή? Η Αγία Γραφή λέει κάτι το οποίο δυστυχώς, αδελφοί μου, γίνεται. Και ποιο είναι αυτό? Πας στο γάμο να χαρείς. Πας στο βάπτισμα να χαρείς. Αλλά ο διάολος πηγαίνοντας σου βάζει τα δικά του τα σταθμά, τα δικά του τα ζύγια, τα δικά του τα ζύγια. Α, έτσι σου λέει, θα πας, μάλιστα, θα πας. Αλλά σου λέει στο αυτάκι σου, δεν θα πας με τα δικά σου, με αυτά που σου λέει ο Χριστός, θα σου βάλω εγώ δικά μου ζύγια τώρα εδώ πέρα. Και εσύ, σαν ανόητος, και εγώ σαν ανόητος, λέμε, ναι Σατανά, πες μου, τι να κάνω. Πρώτον, πας στην εκκλησία σαν κοσμικός. Σε καλέσα στον γάμο και επειδή σε καλέσα σε γάμο και είναι η κυρία τάδε και ο κύριος τάδε, ξεγυμνώνεσαι κι εσύ, βγάζεις τα πράτσα όξω, σηκώνεις τις φούστες ψηλά, να παραδείξεις, να δείξεις τη μοντέρνα και πας στην εκκλησία. Και εσύ ο Κύριος, και εσύ ο Κύριος ξεχνάς ότι είσαι χριστιανός και κοσμικεύεσαι μαζί με τους άλλους και μέσα στο μυστήριο κουβεντιάζεις και γελάς και κοιτάς να ρίξεις αντί για ρίδι, να ρίξεις κουφέτα, να τους φάσεις το κεφάλι του αλλού να γελάς. Να κοιτάξει να πατήσει το πόδι της νύφης, του γαμπρού, ξέρω εγώ τι πατάνε και πέρα. Ωραίο μυστήριο. Πολύ ωραίο μυστήριο. Πολύ ωραίο μυστήριο. Και φεύγεις μετά, πώς φεύγεις? Όταν φεύγεις, τι κάθεσαι και σκέφτεσαι? Πας στον παπά για εξομολόγηση, παππούλη, και σε εκείνο το αμάρτημα έπεσα, και στο άλλο έπεσα, και στο άλλο έπεσα, και γέλαγα μες στην εκκλησία, και κορόδευα μες στην εκκλησία, και σκεφτόμουν μες στην εκκλησία, και ξετυπώθηκα μες στην εκκλησία, και έκανα το άλλο μες στην εκκλησία. Και τι είπε το μυστήριο, τι είπε το Ευαγγέλιο, μας και κατάλαβα. Δεν πήραμε χαμπάρι. Γεμάτος χαρά μπαίνει στην εκκλησία. Είδε τι λέει, στην αρχή λέει όλα καλά. Μετά όταν τελειώνει, πένθος. Στην ψυχή σου μέσα πένθος. Πήγε στο τραπέζι, μάλιστα στο τραπέζι. Γιατί σηκώθηκες να χορέψεις? Είδες πως αρχίζουν οι υποχωρήσεις, Χριστιανές γυναίκες, έτσι έχετε μάθει τα κηρύγματα, αυτά σας εγώ διδάξα. Εγώ αυτά σας εδίδαξα, όχι. Δεν πειράζει, να με πήρανε. Τι είσαι που πήρανε, σε τσουβάλι πήρανε, τι είσαι? Τι, δεν έχεις ψυχίες μέσα, δεν έχεις φωνή. Δεν έχεις φωνή. Δεν έχεις φωνή, δεν έχεις μιλιά. Τι σημαίνει σε πήραν, τι είσαι? Τι είσαι, μωρό παιδί είσαι? Που σε πήραν, σε τραβάγαν, τι είσαι εσύ? Αφού το ξέρεις. Υπάρχει κανόνας της Εκκλησίας που αναθεματίζει, που αφορίζει, που καθερεί εκείνον ο οποίος θα χορέψει. Γιατί σηκώθηκες, τι είσαι? Ενεφροσύνες ου προσμίγνητε λύπη. Στην αρχή ξεκινάει η ευφροσύνη, ξεκινάει η χαρά, όλα ωραία. Μετά μέσα εκεί αρχίζουν οι πτώσεις τώρα. Γιατί εμείς δεν παίρνουμε τώρα τη λύπη ότι θα γίνει κανένα επεισόδιο, που γίνονται και τέτοια. Γίνονται και τέτοια. Παραξηγήσεις, άντε να πιείς παραπάνω, για κάτι να πιείς παραπάνω. Έχετε τι γάμους? Έχετε τι γάμους που στο τραπέζι πίνουν παραπάνω? Έχετε δει να σπάνε μπουκάλια και να κυνηγάει ένας τον άλλο, να σφάξει ένας τον άλλο μες στο γάμο? Ωραίος γάμος, ωραίος γάμος. Να κυνηγιώνται με τραπεζομάχαιρα, έχετε δει? Ωραίος γάμος, ωραίο μυστήριο, πολύ ωραίο μυστήριο. Θες να κάνεις γάμο, θες να κάνεις ευφροσύνη, σκέψου. Με βάση αυτό σκέψου τι. Θα ξεκινήσω με χαρά, πραγματική χαρά, εν Θεώ χαρά, αλλά θα τελειώσω και με χαρά, με τη χαρά του Θεού. Δεν θα με πάρει η μπάλα από κάτω. Πήγε σε βάπτισμα, είναι μέσα στη Σαρακοστή, μάλιστα. Να πας στο γάμο, να πας στο βάπτισμα, να πας και στο τραπέζι. Δεν έχει φαΐ, δεν επιτρέπεται. Μα ξέρεις παππούλη τι, μα ήταν το εγγόνι, κι άμα ήταν το εγγόνι σου, τι έγινε λοιπόν, το Χριστό δεν θυμήθηκες, πάνω από όλους το εγγόνι σου, πάνω από όλους η κόρη σου, ο γιος σου, πώς, τι να πει αυτή να σε κρίνουν μετά αύριο, και στο κάτω κάτω εγγόνι σου ήταν, ωραία, δεν τρώω, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, είναι νηστεία παιδί μου σήμερα. Αν θες να κάνεις κάτι καλό, κάποιο ψυχικό για το εγγόνι σου, είναι το πρώτο ψυχικό που σε καλεί ο Κύριος να κάνεις. Και αν του το λες μετά αύριο, εγώ παιδί μου, εγώ εγγονάκι μου, ήμουνα εκείνη που τίμησα τη βαφτισή σου. Δεν χάλασα τη Σαρακουστή. Ποια έχει μούτρα να πει κάτι τέτοιο. Βλέπεις γιατί, ενώ πας στην αρχή με χαρά, δεν μεταφεύγεις με τι, με πικρία, με πένθος. Απέτυχε ο γάμος, απέτυχε το βάπτισμα. Τζάπα που πήγαμε. Απέτυχε. Γιατί η χαρά δεν είναι χαρά έτσι όπως την νομίζεις εσύ. Η χαρά πρέπει να είναι πνευματική χαρά. Πρέπει να είναι η εν Χριστώ χαρά. Τι κέρδισες. Πες μου τι κέρδισες. Πήγες στο βάπτισμα, πήγες στο γάμο, τι κέρδισες. Τι κατάλαβες εκεί μέσα. Ξέρετε πως πρέπει να είμαστε στα μυστήρια αδελφοί μου. Ξέρετε πως. Εγώ σας τα έχω πει. Τα έχω πει παλαιότερα που τα είχα πει. Δεν μπορώ κάθε μέρα να λέω στους καινούριους και στους καινούριους αυτούς. Αυτοί όμως που είναι από παλιά, τα θυμόστε πολύ καλά. Κάναμε και τα 7 μυστήρια. Κάναμε και τη λειτουργία. Αναλυτικότατα, αναλυτικότατα. Θυμάστε τι σας είπα. Θυμάστε τι σας είπα. Εκείνο το οποίο πρέπει πάντα να φυλάς. Ποιο. Είναι μυστήριο. Πώς κάθεσαι στα σάικ των σώνων που μαριστάνεται τις θεούσες που μας μαριστάνεται. Κάνει να γονατίζουμε από τα σάικ των σώνων. Κάνει να γονατίζουμε τα σάικ των σώνων. Κάνει να γονατίζουμε τα σάικ των σώνων. Αν είναι Κυριακή. Ωραία, άστα τα υποκριτικά. Άστα τα υποκριτικά. Όπως είναι τα σάικ των σώνων, είναι και την ώρα που βαφτίζεται το παιδί μέσα στην κολυμπήτρα. Εκείνη την ώρα, αντί να γελάς και αντί να κορυδεύεις και αντί να φωτογραφίζει ο άλλος, πρέπει να είμαστε λίγο γονατιστοί. Όλοι κάτω. Την ώρα που στεπανώνονται οι δούλοι του Θεού τάδε, πρέπει να είσαι γονατιστός κάτω. Ποιος θα προσευχηθεί, για πείτε μου. Πείτε μου εσείς ποιος θα προσευχηθεί για αυτά τα παιδιά που παντρεύονται. Ποιος θα προσευχηθεί. Γι' αυτό είδατε οι γάμοι πάνε στράβη. Έχουμε διαζύγια. Αμέρτα. Διαζύγια αμέρτα. Έχω εγώ. Διαζύγια αμέρτα. Γιατί η διαζύγια. Ποιος προσευχήθηκε για αυτό το γάμο. Για πέστε μου εσείς. Ποιος έκανε προσευχή για αυτά τα παιδιά που παντρευόταν. Κανείς. Μαζευτήκαν έτσι εκεί μέσα όλοι. Χλαχλαχλαχλαχλαχλα. Λέει ο παπάς, ούτε και εκείνος προσέχει τι λέει. Το πήραν πιο κομπορόι. Κομπορόι τους ζωντανά. Κοιτάνε πως θα κάνουν τους περισσότερους γάμους εκεί. Τους βάζουν αράδα. Άρα τι μυστήριο είναι αυτό. Μυστήριο είναι αυτό. Σε κάλεσαν να πας στο γάμο όχι για τυπικούς λόγους κυρία μου και κύριέ μου. Σε κάλεσαν για ουσιαστικό λόγο. Αυτή είναι η έννοια του προσκλητηρίου. Μην κοιτάς που τα κάναν όλα σαν τη μούρη του σήμερα. Αν θα πας στο γάμο σε καλούν για ουσιαστικό λόγο. Και ο ουσιαστικός λόγος είναι να προσευχηθείς για τα παιδιά. Και αν βλέπεις θέλουν τώρα, έχουν μάθει, θέλουν κάτι προσκλητήρια για να διακομωδήσουν τα μυστήρια, να τα διακομωδήσουν. Και λέει, πώς, θυμάμαι έλεγε ένα, λέει, σας καλούμε, λέει, στην ώρα που θα κρεμαστούμε μέσα στην εκκλησία. Κοροϊδεύαν το μυστήριο του γάμου. Ένας που θα μας φουρκίσει ο παπάς. Εκεί τι πρέπει να κάνεις. Δεν έρχομαι. Δεν έρχομαι! Ας είσαι το παιδί μου το ίδιο. Δεν έχουμε. Σε διακομμάτι, σε διακομμάτιση μυστηρίου δεν πάω. Δεν πάω. Πάω στο μυστήριο. Να το διακομωδήσω στο μυστήριο. Να δούμε, να δούμε που σε κουρκίζει ο παπάς. Τι πράγματα είναι αυτά. Και πας για χαρά και φεύγεις με μαύρα. Με πέρθος, λέει εδώ. Και πώς να μην έρθει το πέρθος. Σου δίνει ο Κύριος τη μεγάλη χαρά. Ποια χαρά. Ποια χαρά. Τη Θεία Κοινωνία. Υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από αυτή. Εσείς πείτε μου. Τη νιώσατε. Εγώ σας είπα, θυμάστε πριν κλείσουμε, σας είπα προσέξτε μην χάσουμε τον Χριστό. Μην κάνουμε Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Το θυμάστε αυτό. Για πείτε μου, τον νιώσατε τον Χριστό. Τον νιώσατε. Άμα δεν τον νιώσατε, ξέρεις τι συνέβη. Πήγες για χαρά. Πήγες για μαλλί που λέει εκεί και βγήκες κουρεμένος. Πήγες να πάρεις χαρά και δεν πρόλαβες να κοινωνήσεις και μετά βγήκες όξο, άρχισες τα γέλια, τις αηδίες, το ένα, το άλλο. Πάει η Θεία Κοινωνία. Πέταξε ο Χριστούλης. Σαν να μην κοινώνησες. Πού είναι η χαρά σου? Πέμπτος. Πέμπτος, πάει. Έφυγε ο Κύριος. Είδες, αυτό λοιπόν είναι το ζουμί της υπόθεσης. Για να μην πάθουμε αυτή τη λαχτάρα που μας λέει εδώ ο στίχος 13 του 14ου κεφαλαίου, για να μην πάθουμε τέτοια λαχτάρα, πρόσεξε. Πας για την πνευματική χαρά, τη Θεία Κοινωνία, την εξομολόγηση, το γάμο, το βάπτισμα, όλα αυτά είναι χαρές. Υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από την εξομολόγηση. Φεύγεις αλαφρωμένος. Εκτίμησέ τη αυτή τη χαρά. Μην βγεις όξο να κατρακυλήσεις αμέσως τα ίδια. Και εσύ και εγώ. Διατήρησέ τη μέσα σου αυτή τη χαρά. Ιδάλλως, πένθος θα έχεις πάλι μέσα στην καρδιά σου. Πένθος. Και ξέρετε, αυτό μου το λέτε εσείς πολλές φορές που πάνε, ξομολογούνται κάποιοι και έρχονται και ξέρετε τι μου λένε. Παπούλη λέει, προχτές ήρθα στην εξομολόγηση, λέει, έφυγα μετά, λέει, δεν ικανοποιήθηκα. Γιατί? Γιατί? Γιατί ούτε με μετάνοια πήγες, ούτε απόφαση είχες για διόρθωση και όταν έφυγες ξαναγύρισες τα ίδια. Γι' αυτό. Πώς να μπει χαρά μέσα σου. Όταν αισθάνεσαι ότι κοροϊδεύεις τον Κύριο, πώς να έρθει εκείνη η ευλογημένη χαρά που έχει, ποιος έχει, ο άσχατος Υιός. Άσχατος Υιός είσαι που πας μέσα εκεί. Και πας να καταθέσεις τα φορτία των αμαρτιών σου, να σε ξαναδεχτεί ο Κύριος. Αυτό κάνουμε μέσα στην εξομολόγηση. Αυτό πάμε να του πούμε. Ήμαρτον εις των ουρανών κεροποιών σου. Σου υπόσχομαι, δεν θα ξανακάνω τίποτα. Πάρε με ως ένα το μυστήριο σου. Αυτά δεν λέμε. Το έκανες. Αυτή ήταν η μεγάλη χαρά του ασώτου όταν γύρισε τον πατέρα του. Εμπήκε να βιώσει τη διόρθωσή του. Επειδή εγώ δεν το έκανα ποτέ αυτό. Πώς να είμαι χαρούμενος λοιπόν. Πώς να είμαι χαρούμενος. Εσύ δεν το έκανες ποτέ. Πώς να είσαι χαρούμενος μετά την εξομολόγηση. Αυτές είναι οι χαρές της Εκκλησίας μας. Που ο Κύριος σου τις δίνει για να ανεβείς, να ανεβείς, να ανεβείς, να ανεβείς, να ανεβείς. Και εσύ δες τι λέει. Ξεκινάς να ανεβείς και ντουμ, πας κάτω. Πέρθος μετά. Θα σας ξαναδιαβάσω τα λόγια. Ενεφροσύνες ου προσμίγνητε λύπη. Ξεκινάς στην αρχή με χαρά μες στην καρδιά σου. Δεν θες να μπει η λύπη. Τελευταία δε, όταν όμως τελειώνει, το γλέντι, χαρά εις πένθος έρχεται. Όταν τελειώσει η χαρά, να τα δάκρυα, να οι θλίψεις. Τέλειωσε το πανηγύρι, πάλι στο πένθος. Τον εαυτού οδόν συνεχίζω. τον εαυτού οδόν πληστήσετε θράση κάρδιος. Από δε των διανοημάτων αυτού ανήραγατος. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Ο θρασής, λέει, άνθρωπος, ποιος είναι ο θρασής? Ο ασεβής. Αυτός που έχει θρασία καρδιά, ποιος είναι αυτός? Αυτός που δεν υπολογίζεται ο τίποτα. Αυτός ο οποίος καταπατάει τον νόμο του Θεού, είναι ασεβής προς τον Θεό, δεν σέβεται τίποτα, δεν υπολογίζει τίποτα, νομίζει ότι η Εκκλησία είναι κομπορόι του και το κάνει όπως θέλει. Αυτός τι λέει εδώ? Θα γεμίσει, λέει, θα γεμίσει από τις συνέπειες της θρασίδητάς του. Γιατί σας το έχω πει και άλλη φορά. Κάθε αμάρτημα, προσέξτε με εδώ, κάθε αμάρτημα έχει και συνέπειες. Δεν είναι έτσι. Άντε είπα ένα ψέμα και τελείωσε και εκεί βάζει μια τελεία και μια παύλα. Όχι, έχει συνέχεια το πράγμα. Έχονται συνέπειες μετά. Ο διάολος, σας έχω πει και άλλη φορά, είναι ο μεγαλύτερος τοκογλύφος. Σου δίνει ένα, θα σου πάρει 200. Ένα σου δώσε, σου κάνει μια χάρη να πεις ένα ψέμα, σε κουκούλωσε. Αυτό θα το πληρώσεις ακριβά. Θα σου ζητήσει τόπους. Τόπους και επιτόκια. Γιατί ο διάολος δεν κάνει τίποτα χωρίς να κερδίσει. Να βγάλει τη μερίδα του. Τον εαυτού οδόν πληστήσετε θρασικάρδιος. Αμαρτάνει, τον βλέπεις να αμαρτάνει, γελάει, που τον ζηλεύετε πολλές φορές. Τον ζηλεύουνε. Δηλαδή βλέπω κάτι πράγματα στην εξομολογή σας, δηλαδή, συγχωράτε με δηλαδή. Σας το λέω με ειλικρίνεια. Μου λέγε κάποια, θυμάμαι, α, η άλλη λέει γιατί κόβει τα μαλλιά της και εμένα που λες να μην τα κόβω. Ζηλεύεις τον αμαρτωλό, ζηλεύεις. Το ζηλεύεις. Βρε, θα το πληρώσει αυτή, θα το πληρώσει αυτή που κάνει αυτή τη θρασίτητα. Αν το κάνει με θρασίτητα, θα το πληρώσει. Ζηλεύεις. Θες και εσύ να πας τα μούτρα σου μαζί. Γιατί η άλλη φοράει παντελόνι και εμένα μου λέει δεν φοράω παντελόνι. Ρε, θα το πληρώσει αυτό, καταλαβαίνεις. Ακούτε, ζηλεύει, τι ζηλεύει? Ζηλεύει την αμαρτία. Δεν άκουσα κανένα να μου πει, παππούλη, ζηλεύω τον άλλον που πάει να κοινωνήσει. Σπάνια. Ζηλεύει γιατί ο άλλος, η άλλη είναι χυδαία. Γιατί η άλλη καπνίζει και να μην καπνίζω κι εγώ? Τέτοια μούρια στις γυναίκες, δεν τη φαντάζεστε, δεν τη φαντάζεστε. Γιατί η άλλη και όχι κι εγώ? Θα το πληρώσει αυτό, ακούς τι λέει εδώ. Άκουσες τι λέει? Τον εαυτού οδόν πληστήσετε θρασικάρδιος. Θα του πει ο Κύριος μεθαύριο, αυτό το δρόμο διάλεξες. Ελεύθερος ήσουν να το διαλέξεις, ελεύθερος ήσουν. Περάστε Κύριε από εδώ τώρα. Μα, δεν έχει μα. Δεν έχει μα. Τι λέτε, του λέει, πορεύεστε αφεμού ή κατηραμένοι. Πηγαίνατε. Δεν το διαλέξατε. Δεν σας διώχνω εγώ. Το διαλέξατε μόνοι σας. Ξέρατε που είναι η φωτιά και ξέρατε που είναι το νερό. Εσείς διαλέξατε τη φωτιά. Τραβάτε τη φωτιά λοιπόν. Τραβάτε. Θα μου πεις, παπά, μας τα λες αγριεμές, μας τα λες αστερά. Εγώ σας τα λέω αστερά. Εγώ σας τα λέω αστερά. Άμα δεν σας αρέσει, μην ξανάρθετε, αδερφέ. Σας το λέω ευθέως. Εγώ θέλω εδώ που θα έρχομαι και όπου πηγαίνω και το τηρώ αυτό με τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Θεού το τηρώ, δεν είπα ποτέ ψέματα στα κηρύγματα. Ποτέ. Δεν είπα ποτέ ψέματα. Δεν έφτιαξα ποτέ το Ευαγγέλιο στα μέτρα μου. Και ούτε θα το φτιάξω ποτέ στα μέτρα. Και άμα δεν αρέσει, δεν πειράζει, πηγαίνετε. Να σας φωτίσει μόνο ο Κύριος, να το ξανασκεφτείτε καλύτερα και να ξαναγυρίσετε. Εδώ χατήρια δεν γίνονται. Εδώ μόνο ένα χατήρι γίνεται. Το χατήρι του Κυρίου. Τον εαυτού οδόν πληστήσετε τρασικάρδιος. Τι είπες, δεν πειράζει. Εσύ είπες τη ζωή σου. Δεν πειράζει. Δεν είναι τίποτα. Πήρες τη γομολάστηκα του διαόλου και σβήνεις από την Αγία Γραφή και λες δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μην ξεχνάς. Πλησιάζει ο θάνατος. Και το ξεχνάς. Μη σε εξαπατά, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, μη σε εξαπατά, λέει, το ότι είσαι σήμερα εδώ στον κόσμο αυτόν. Κάνε καμιά βόλτα, λέει ένας άλλος πατέρας, κάνε καμιά βόλτα από τα κημητήρια, για πήγαινε καμιά βόλτα εκεί. Από το πρώτο, από το δεύτερο, από τον Άγιο Μινά, από την Άγια Αλεξώτησα, κάνε καμιά βολτούλα και από εκεί. Πήγαινε μέσα εκεί, κάτσε πάνω, κάτσε σκεπτικός επάνω στους τάφους εκεί πέρα, κάτσε. Δεν σε κατηγοράει κανείς, δεν σου πει τίποτα, πήγε να κλέψεις, τι να κλέψεις. Μάρμαρα να παρακλέψεις, δεν έχεις να κλέψεις τίποτα. Πήγαινε κάτσε εκεί πέρα και σκέψου. Θα δεις επάνω μια ταμπέλα και λέει, ξέρω εγώ, καθηγητής πανεπιστημίου. Ποιος τον θυμάται. Πάει, πάει η δόξα του. Πήρε στον τάφο του Παπαντρέου, του Μακαρίτη. Πήρε στον τάφο, πρωθυπουργός της Ελλάδος. Τώρα. Τώρα. Πήρε στον τάφο του κύριο Καραμαλή. Πρωθυπουργός της Ελλάδος, πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πα, τίτλους εκεί, πηγαίους τίτλους. Τώρα. Τώρα. Κάτσε μια βόλτα. Είναι πολύ καλό αυτό, πολύ καλό φάρμακο αυτό. Κάνε καμιά βόλτα εκεί από τα κημητήρια να δεις τους τάφους, να ρωτήσεις τους πεθαμένους, κάτσε να κουβεντιάσεις τους πεθαμένους εκεί. Θα σου μιλήσουνε. Θα σου μιλήσουνε. Ρώτα τον τι ήσουν εσύ στη ζωή σου, τι ήσουν εσύ. Βασιλιάς ήσουν. Άκου εκείνο τι λέει, θυμάσαι εκείνος ο ύμνος, ο ύμνος που διαβάζει την κυρία. Βασιλιάς ή στρατιώτης, πλούσιος ή παίγης, δίκαιος ή αμαρτωλός, τι ήσουν, ξέρω εγώ τι ήσουν. Τώρα εγώ κόκαλα βλέπω. Ξέρω εγώ τι ήταν αυτά τα κόκαλα κάποτε. Τι ρούχα φοράγανε. Τι ρούχα φοράγανε. Τι με νοιάζει σήμερα τι ρούχα φοράγανε. Στολίδια είχαν τα ρούχα τους. Ξετσίποτε ήτανε. Δεν είχαν σκισμένα τα ρούχα τους. Δεν ξέρω εγώ κόκαλα βλέπω. Και στον ένα τάφο βλέπω κόκαλα και στον άλλο τάφο βλέπω κόκαλα. Δεν βλέπω τίποτα. Επομένως. Τι μου λες εσύ ήσουνα και ήσουνα και ήσουνα. Τώρα τι είσαι. Τώρα που είσαι. Τώρα είναι η ώρα να μάθουμε ποιος είσαι και να μάθουμε πού είσαι. Θα έρθει λοιπόν η ώρα που θα γεμίσεις, λέει, με τις συνέπειες. Το αμάρτημά σου δεν θα μείνει χωρίς συνέπειες. Εκείνα τα δεν πειράζει που έλεγες θα τα πληρώσεις. Όπως ξέρετε κάποτε αυτά τα δεν πειράζει, τα πληρώσα ξέρετε ποιοι, οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι τα πληρώσαν εκεί. Πριν από το 17, όσοι ξέρουν ιστορία, πριν από το 17 που έγινε ο κομμουνισμός στη Ρωσία, πριν από το 17, έτσι κάνανε οι Ρώσοι. Είχε τότε μια λέξη στα Ρώσικα που λέγεται Νιτσεβό. Τι σημαίνει Νιτσεβό. Δεν πειράζει μωρέ, δεν παρικέσαι. Νιτσεβό. Νιτσεβό. Τους λέγανε τους χριστιανούς, τους βασιλείς εκεί που παριστάναν τους χριστιανούς. Βρε δεν είναι καλό αυτό που κάνεις. Δεν είναι έτσι σωστό. Λέγανε στους δεσποτάδες. Δεν είναι σωστό αυτό. Τι κάνετε. Υπήρχαν κάποιοι χριστιανοί που τους έκαιγε η καρδιά τους μέσα. Δεν είναι σωστό. Κέω. Άλλοι μόνοι. Νιτσεβό. Νιτσεβό. Νιτσεβό. Νιτσεβό. Νιτσεβό. Νιτσεβό. Νιτσεβό. Δεν είναι τίποτα. Νιτσεβό. Δεν είναι τίποτα. Ήρθε ο κομμουνισμός και είδα να είναι τίποτα. Ήρθε ο κομμουνισμός και τα πληρώσανε για τα καλά. Και τα πληρώνουν ακόμα. Να δεις εκείνα τα νιτσεβό. Έτσι και τώρα λες δεν είναι τίποτα. Ετοιμάσου. Γιατί το δεν είναι τίποτα το είπες στο παιδί σου. Εκείνο που περίμενε να ακούσει την αλήθεια από το στόμα σου το είπες δεν πειράζει. Έτσι δεν είναι. Στο εγγόνι σου που περίμενε να ακούσει την αλήθεια από το στόμα σου το είπες δεν πειράζει. Το γειτονόπουλο που περίμενε να ακούσει από το στόμα στην αλήθεια του πει δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν είναι τίποτα, δεν πειράζει. Δεσποτάδες μας. Έτσι δεν λένε τις πατάτες μας. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λύνουνε και δένουνε, βλέπετε. Νομίζουν ότι είναι θεοί. Επειδή πήραν την μπαστούνα στο χέρι τους και επειδή πάνε τη μήτρα στο κεφάλι τους, νομίζουν ότι είναι θεοί. Νομίζουν ότι είναι θεοί. Δεν πειράζει. Θα το δούμε αν πειράζει. Εδώ πάντως λέει ότι πειράζει. Έτσι λέει. Εδώ λέει ότι πειράζει. Ενώ για τον άλλον άκου τι λέει. Από δε των διανοημάτων αυτού ανήρα αγαθός. Ο ένας λέει θα φορτωθεί τις συνέπειες της στρασίτητάς του. Ο άλλος θα φορτωθεί τις ευλογημένες συνέπειες των αγαθών του έργου. Κατάλαβες γιατί σου λέει ο αγωνίς σου. Κατάλαβες γιατί σας τα λέω έτσι. Θα μου πεις δύσκολα, σήμερα δύσκολη εποχή, συμφωνώ, συμφωνώ. Αλλά τώρα βραβεύει ο Κύριος. Τώρα θα σε βραβεύσει ο Κύριος, τώρα άρπαξε τους επαίνους του Κυρίου, τώρα. Τώρα που είναι δύσκολα γύρω σου, γιατί τώρα σε βλέπει ο Κύριος να παλεύεις, να αγωνίζεσαι. Το να είναι όλος ο κόσμος χριστιανοί δεν είναι τίποτα μέσα στα 8 για πάντα σου, να υπάρχουν 10 εκατομμύρια Έλληνες, 10 εκατομμύρια και να νηστεύουν όλοι. Όλοι να πιστεύουν, όλοι να πηγαίνουν στην εκκλησία, όλοι να κάνουν προσευχή. Θα πεις αφού όλοι το κάνουν και εγώ. Όλοι. Εκείνο όμως δεν πιάνει πολύ. Εκείνο που πιάνει μπροστά στα μάτια του Κυρίου είναι τι. Όλοι να έχουν αρνηθεί τον Χριστό και να λες εσύ. Όχι, εδώ. Εγώ δεν αλλάζω πίστη. Ας με βρίζει ο κόσμος, ας κοροϊδεύει ο κόσμος, ας γελάει ο κόσμος, ας με μυκτηρίζει ο κόσμος, δεν με νοιάζει. Η αλήθεια είναι αυτή. Και εγώ αυτό θα κάνω. Τότε πέφτει μισθός γερός από τον Κύριο. Τότε θα βρεις μπροστά σου εκείνα τα οποία ονειρεύεσαι και πρέπει να ονειρεύεσαι. Τι, πήγες στην εκκλησία και μ' άναψες ένα κεράκι και θες να πάρεις και μισθό για ένα κερί. Καλά λέει το ανέκδοτο εκεί, υπάρχει ένα ανέκδοτο, λέει, Χριστέ του λέει, συγγνώμη, να σου το πω, να σου το πω. Γιατί έτσι είμαστε, εκεί καταδύσαμε. Πήγε κάποιος, λέει, δεν πήγε κανένα. Λέει, τι καλό έχεις, του λέει ο Χριστός. Ξέρεις, μια φορά λέει, πήγα στην εκκλησία, λέει, και έβαλα ένα δίφρακο, λέει, το έβαλα ένα κερί. Δώσε ένα δίφρακο, μωρέ, λέει ο Χριστός. Δώσε ένα δίφρακο και στείλω στο διάολο. Να πάει παραπέρα. Θα σου χρωστάω για ένα δίφρακο. Για ένα δίφρακο θα σου χρωστάω. Εκεί καταδύσαμε. Εκεί καταδύσαμε. Εκείνη η θρησκευτικότητά μας. Α, εγώ πήγα στην εκκλησία. Α, εγώ έβαλα χέρι. Και με έβαλε χέρι. Και τι έγινε. Τι σου κόστησε δηλαδή αυτό. Τι σου κόστησε. Εκείνο που θα σου κοστίσει και εκείνο για το οποίο θα πάρεις πληρωμή. Ξέρεις ποιο είναι. Εκείνο το οποίο σου κόστησε. Εκείνο για το οποίο σε μικτήρισε ο κόσμος. Σε κρότεψαν ο κόσμος. Εκείνο θα πληρωθείς. Άμα κάνεις αυτό που κάνει όλος ο κόσμος, α. Μετά προχτές κοινωνήσαν όλος ο κόσμος. Άι, μπουλούκι, μπουλούκι. Τραβάτε όλοι να κοινωνήσετε. Νηστεύσατε και μην νηστεύσατε. Σομολογημένοι, αυτομολόγοι. Δεν έχεις μισθό γι' αυτό. Εκείνο που θα πάρεις μισθό είναι να έχεις την ευλογία του πνευματικού σου να κοινωνήσεις και τότε που δεν κοινωνάνε οι άλλοι. Και να σε κοροϊδεύουν οι άλλοι που κοινωνάς. Εκεί θα πάρει μισθό. Και προσέξτε αυτό το μισθό, αδελφοί μου. Προσέξτε αυτό το μισθό. Μην τον χάσουμε αυτό το μισθό. Σας είπα, είμαστε εν μέσω γενεάς, πονηράς και διαστραμμένης, που είπε ο Κύριος. Προσέξτε, μην χάσουμε αυτό το μισθό. Προσέξτε, μην χάσουμε αυτό το μισθό. Λίγο, λέει ο Κύριος, θα κουραστείς αυτή τη ζωή, λίγο. Αλλά ο μισθός σου, λέει, είναι πολύ σε τους ουρανείς. Πρόσεξε, μη σε πλανέψει ο κόσμος και τα του κόσμου τερπνά και χάσεις τον παράδεισο, τη βασιλεία του Θεού. Το καλύτερο μάθημα ήταν αυτό για την πρώτη του μηνός. Το πρώτο κήρυγμα του χρόνου που κάνουμε σήμερα. Και σας εύχομαι αυτά ακριβώς να είναι και τα διδάγματα τα οποία παίρνουμε σήμερα, το πρώτο κήρυγμα που κάνουμε μέσα στο νέο χρόνο, και να θυμάστε και τις ευχές που εδώσαμε. και να προπαλέψουμε να προσπαθήσουμε η νέα χρονιά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Σηκωθείτε παρακαλώ τώρα, δεν θα κάνουμε τη συνήθεια απόλυση, θα ψάλλουμε από εδώ όλοι μαζί και μετά θα ακούσουμε και την πίτα όπως το συνηθίζουμε. Και όποιος κερδίσει, δεν έφερα εικόνα δυστυχώς γιατί ήρθα κατευθείαν σχεδόν από Αθήνα, γι' αυτό παρακαλώ όποιος κερδίσει το πλούρι θα μου το πει το ερχόμενο Σάββατο, θα σας φέρω μία εικόνα. Εν Ιορδάνη βαπτιζόμενος σου Κύριε, η της Τριάδος επανερώτη προσκυνήσεις του Αγεννήτωρος εικόνη προς εμαρτύρηση. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.